trzy przeboje polskie za nami. Demono i utwór tytułowy z debiutanckiego albumu tej formacji Kochać Inaczej. Później gdyńska formacja Call System i Kiedy Płonę i tę trójkę dopełnili muzycy grupy Ira piosenką Kiedy Będziesz Moja ze swojego debiutanckiego albumu. A teraz trójka zagraniczna Gladys Knight, Lisa Stansfield i Madonna.

Like a Prayer. Wielki przebój Madony z albumu pod tym samym tytułem, który również był wielkim sukcesem komercyjnym. Wcześniej Lisa Stansfield i również wielki przebój All Around the World. Pierwsze miejsce w Belgii, Holandii, a także w Wielkiej Brytanii. A na samym początku Gladys Knight w temacie z Bonda, czyli License to Kill. I ta piosenka dotarła do pierwszego miejsca listy przebojów w Szwecji. Teraz trzy zespoły polskie, Aja RL, Manam i Bielizna. I'm

time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby, every time I hold you, I begin to understand everything about you tells me I'm your man. And I live my life to be with you. No one can do the thing you do. Anything you want, you got it. Last week's news. Just focus there, man. chair. She sits very quiet and still, and they call her a name that they never get right. And if they don't, then nobody else will. But she used to have a carefree mind of her own, with the devilish look in her eyes, saying, "You can call me anything you like, but my name is Veronica." Do you suppose that rain? Elvis Costello i Veronica, wcześniej wielki przebój Roya Orbisona, który wrócił dzięki w dużej mierze Jeffowi Lynnowi, a także Tomowi Pettiemu, którzy skomponowali dla niego piosenkę You Got It. Wielki przebój roku 1989 praktycznie na całym świecie, a wcześniej Mark Almond i Gene Pitney, którzy odkurzyli przebój tego drugiego z roku 1967, Something's Gotten Hold on My Heart. I tym razem jeszcze lepszy skutek, bo wtedy piąte miejsce, a za tym drugim razem w roku 1989 pierwsze miejsce na liście w Wielkiej Brytanii. Teraz trójka polska, którą rozpoczyna formacja nieżywych schabów.